Modern Sabahlar başlıyor. Macera dolu bir hafta başlıyor sevgili sanatseverler. Öyle böyle bir hafta değil. Haftanın en önemli macerası, haftanın en önemli soru işareti. Yağmur var mı yoksa artık Mayıs'ın 23'ü itibariyle gerçekten baharı yaşamaya başlıyor muyuz? Bu soruya cevap arayacağız önümüzdeki günlerde. Oktay Demirci, Fahir Öğünç ellerinde günün gazeteleri stüdyomuza geldiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İlk önce bizim kafamızdaki soruya bir cevap arayalım bakalım. Hoş bulduk, günaydın. Yağmur var mı yok mu? Var. Yok. Var. Var. Bugün yok ama bugün Perşembe gününe itibaren var. Yani var. Ha, Perşembe. Ama nasıl bir yağmur? Vallahi yani bir bahar yağmuru gibi mi yoksa donduran yağmurlardan mı? Şimdi sembollerle ifade ediliyor ya bu Ege. Benim hani şu tip bir sembol yani veya şu tip bir sembol nasıl? Ha işte tam hava durumu sembollerinden birini çok güzel işaret ettin. Onun yani gökten ne ağarsa omuzdan sekip ne olacak? Ha şöyle söyleyeyim, nasıl bir şey çizmişler? Olabildiğince kara bulutlar, şimşekler, yağmurlar, tufan 5 gün boyunca. 5 gün mü? Ayıptır söylemesi 5 gün boyunca. Perşembe, cuma, cuma. Bunu tamamlasalardı 40 güne. E bitti zaten. Bildiğin Haziran'ın. Tufanla işte yani şey yapsaydık, kapatsaydık defteri. Fahir karamsar bir tablo çizdi. Şöyle olacak. Perşembe, cuma yağmurlu. Cumartesi ya pazar biraz böyle bir yağmurlu. Yaz geldi galiba. Esprilerine açık bir hava. Ondan sonra Haziran'ın başında da yine yağmur. Mevsimler tablosunu ben nerede yakabiliriz bu tip protestolarına meteoroloji? Hayır, bir tane büyük Ankara'ya girişte balon gibi bir şey var ya. Şimdi büyük Ankara'ya girişte mi? Nasıl projeler var? Büyük Ankara projesi. Emperyal Ankara, benim öyle bir hayalim var. Gülüver var, Gülüver. Yok Gülüver. Çevre yanından gelirse havalı, o mu? Şimdi orada şehirleşme değişti de eskiden İzmir'den Ankara'ya gelirken böyle bir Ümitköy taraflarında mı? Koca bir meteoroloji balonu gibi ha, bir şey. Ha, evet. Dedi. Şey anladım ben seni. Anladım. O balon maalesef. O balon yok. Patladı o balon. Balon. Ya o balon. Nerede o balon peki, öyle bir balon varsa gidelim onun önünde mevsimler tablosu yakalım. Bir tane olmaz canım, ilkokul çocukları herkes okuldan alsın gelsin, büyük bir katılımlı kampanya olsun bari. Çocukları niye katıyorsun? Çocuklar ya? Yakmayacak. Çocukları kalkan yaparız istersen. Tabii. Arkada biz. Çünkü bizi dağıtmaya çalışıyor çocukları. O şekil yaparız diye mevsimler düşünün. Mevsimler tablosunu yaksak yağmur yağacak onu. Daha çakmağı tutuşturan. Maalesef kadar. Tabii ki. Tabii. Ya alışacağız artık bunu yani bunun yolu yok. Yağmurlu, mağmurlu. Londralılar nasıl yaşıyorsa abi bizim de Ankaralılar olarak artık buna alışmamız lazım. Sen herhangi bir Londralı'dan böyle Londralı bir radyo. Londra'da ne tip radyo programları olduğunu biliyorsun. Böyle bir şey duydun mu hiç? Yok, bugün de yağmurlu. Bugün de yağmurlu. Ya öyle arkadaşım, yağmurlu ne olacak yani? Ya kardeşim biz buraya gelirken karasal iklimde yaşayacağız diye bir şeye imza atmadık mı? Attık. Nedir karasal iklim? Karasal yazlar iklim. Sıcak ve kurak. Evet. Kışlar. Nasıl kurak? Şakır şakır yağmur yağarken nasıl kurak? Doğru söylüyor abi. Peki 42. yağmurlarını nasıl açıklayacaksın? 42. yağmur yağmış. Ya bir baraj derdimiz vardı. Tek derdimiz bu. Maalesef. Şey barajlar da yeter diyor ya. %96 olmuş barajların doluluk oranı. Barajlıktan çıktım demiş ya. Yeter demiş. Burama ya kadar geldi ya. Burama. Ya hakikaten çok. Benim de bir sinirlerim bozuldu ama şöyle güzel. Tabii bahçesinde ekim yapanlar bir mutlu. Çünkü bahçeleri sulamak zorunda kalmıyorlar. İyi taraftan, pozitif taraftan, bardağın tolu tarafından bakmak lazım. Ürünlere hep zarar verir diye biliyorum ben bu yağmurları. Evet, benim sardunya çiftçisi kan alıyor balkonun önünde erken çıkaran. Dolu yedi sardunyalarım. Ne zaman? İşte geçtiğimiz haftalarda doluları takır takır yediler. E sen de o kadar dışarı koymasaydın. Acık içeri koysaydın. Acık içeri ve acık dışarı kavramıyla çiftçilik yapamıyorum. Hayır. Çiftçi kanı alıyorsun. Vallahi. Acık dışarı, biraz daha içeri. Böyle yerleştirecektin Ege. Neyse canım, sağ olsun. Güzel bir şeye başladık, haftaya başladık. Olabilir. Havadan sudan konuşma bu kadar sinirle yapılır mı ya? Ben derdim bu ya. Havadan sudan konuşma dediğin dünyanın en boş, rahat, hiçbir yere varmayan konuşmasıdır ya. Evet. Sinirle yapıyoruz, öfkeyle yapıyoruz. Bir isyan var havadan sudan. Sen o yüzden mevsimler tablosunu yakalım diyorsun. Ha, yani şiddetten başka bir yakalım çözüm. Da o senin dediğin yer çok uzak ya. Ege'ciğim, elindeymişken bir de tarih şeridini de yakabilir miyiz? Ona ben çok tarih şeridi olurum. Yandı zaten Fahir. Ne diyorsun o zaman? Çok oldu. Daha yakın bir yerde yapalım bu iş. Yani senin söylediğin balonun olduğu yer oho şehir dışı ya. Niye canım, Gordiyon alışveriş merkezimizin orada neredesin? Olur mu, daha ta ileride o. Onun 100-200 metre ilerisinde gibi. Evet. Şampiyon nereden Fenerbahçe. Var? Önce bir Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelileri. Trabzonsporluları da tebrik edelim. Evet, Trabzon'u tebrik etmek lazım. Yani diğer takımları da tebrik edelim. Düşen takımlarımızı da tebrik edelim ama önemli değil. Yani esas şimdi bu gecenin, dün gecenin yıldızı kimdi? Alex'ti gene. Ya ben dün maçı izledim. İzlediniz mi maçı? O Ege'cim nerelerde ve ne tip ortamlara takılıyorsun biraz açıkla istersen. Vallahi enteresan bir ortamdan bahsetmiyorum ya. Evde arıyorsun, maçı almak istiyorum diyorsun. 18 lirama kıydım aldım maçı diyorsun yani. Vallahi bir ara 21 liraya kıysam birinci kanalda Trabzon maçıyla paralel mi seyretsem diye düşünüyordum. İnanmazsınız diye fotoğrafını da çektim bakın. Aldın mı maçı? Aldım tabi. Vay be. Ya 3 liraya da kıyaydın da bir ay boyunca seyredeydin de ki madem öyle. Öyle bir şey demedi ki, Trabzon maçını seyretti. Bir de bir ay ne seyredeceğim ben? Yok zaten ki lig bitti Fahir. O kadar para verdik diye oturdum 3 saatte maraton seyrettim maçtan sonra. Para verdik izleyeceğiz diye. Şu Ege'nin en çok akıllı yatırımlarını seviyorum. Abi bakın, hakikaten. Televizyonumuzda maç oynuyor. Bakayım. Ali şaşırmadın mı? Vay baba be. Baba bu ne demedin mi? Nasıl açıkladın Melek yavruna? Gerçi yok, açıklamadım hiç. Ben babanın bir maçı var yavrum dedim. Keyifle şeyler ne neler söyleyeceksin o zaman? Çünkü ben izlemedim maçı. Cuma günü bana manikür yaptırdıktan sonra erkeksi bir şey yapmak zorundaydım. Pazar günü gittim maç aldım. İyi abi biz de ben de aldım Oktay. Sen ne yaptın erkeklik adına? Erkeklik adına mı? Maçı da aldım. Ekmek almak. Maçı da aldım. Ekmek olmaz. Gittim ekmek aldım. Yemek hazırladım. Olmaz. Hı-hı. Çok güzel. O zaman sert çıkacağım bugün Didem'e. Sökükleri diktin. bu akşam Didem'e sert çıkacağım. Abi bu akşam sert çık. Açık açık şey konuşacağım. Şey istiyorum de ya artık da televizyonda maç oynasın istiyorum bu ne ya falan de. Ve şey seyret yani. Otur arkadaşlarını falan çağır eve. Çağıracağım. Önce sizi çağıracağım sonra herkesi çağıracağım. Ya şu Fenerbahçe'nin bir hakkını verelim tebrik edelim ya. Ya hakikaten şampiyon ben... adı Fenerbahçe yani. Gerçi son 2 dakika gene bir gerilim yaşattılar. Ama 4-3 ama bitti değil mi? Yani şeyin de Sivas'ın da 3. golü takoz gibi goldü. O da bir gerçek. Yani lak diye böyle bir gol olur mu? Nasıl? Tam sevinen adamlara şampiyon olduk. Atılır o mı? O 3. golü hiç gerek yoktu. Hakikaten ben şimdi hani teknik puan falan bu tip şeylerde anlamıyorum ama buradan Sivas spor İnsanlık sesini... adına diyorsun gerek yoktu mu diyorsun? Zaten maçın kaderini değiştirmedi. Lak diye vur. Olur mu canım? 2 dakika vardı maçın bitmesine. Esas kaderini değiştirdi. 2 dakikada ne oluyor? 2 dakikada gol atacaksa 2 gol ilk önceki Oktay, ilk golü yeme o zaman. Futbola başlayan birine 2 dakika nerede ne kadar? Valla benim bildiğim 2 dakika basketbolda çok uzun bir sürede. Futbolda bilemeyeceğim yani. Futbolda şampiyon olmuş takıma öyle lak diye gol atılmaz. Atılmaz ayıptır. Hele ki daha önce bunu 2 defa yaşamış takıma hiç yapılmaz. Şeyi gördün mü atılan golü? Atılan gol sayısı. Tak diye vurdu. Nasıl vuracaktı böyle be? Bir şey yap bir vur falan bir şey. 45 havanı... yılda bir maç seyredersen nasıl pis burun mu vurdu onu mu rahatsız oldu? Pis burun mudur nedir tak diye vurdu. Yerden böyle top gitti hani böyle bir uçar bir i̇yi şey. Ki, i̇yi ki izlemişsin Ege maçı ya. Tak diye vurdu takoz gibi gol bilmem ne biçim yorumlar ya. Maraton izlediysen biraz yani, oradan bir şey aklında kalsaydı. Birilerinden bari falan şey aldın mı? Feyz aldın mı diyeceğim birilerinden böyle yani tek başınıza mı seyrettiniz yoksa çok değerli arkadaşlarınızla çağırdınız mı? Kayınpederle seyrettik. Oo kayınpederle maç görüşmüşsün. Kayınpederin de Fenerbahçeli olduğunu öğrendim. Kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra. Hadi ya. O da benim Beşiktaşlı olduğumu öğrendi. Evde bir gerilim, bir küfürleşmeler falan. Karakolda bitti gecemiz. O yüzden o kadar para verdiğim maratonun ikinci yarısını hiç seyredemedim. Hay Allah ya. Hay Allah ya. Arayacağım bugün. Ben dün gece karakoldaydım. O yüzden seneye benim bir yarım saatim vardı. Helal olsun. Ya da paramı geri versinler arkadaş. Olmaz. En azından 2-3 lirasını falan iste. Çünkü maçı seyrettim. Maraton ayrı bir konsept. O yüzden. Neyse ya vallahi beni de şaşırttın yani. Böyle bir maçı seyredeceğine bu kadar 18 lirana kıyıp maç alacağına. Hakikaten. Daha ilk golü zaten göremedim diye de arayacaktım şeyi kanalı. Nasıl? Ya 6. dakikada gol atmışlar. Ben de daha olay ısınacak falan diye Ali'ni yatırıyordum içeride. Olay ısınacak mı? Şimdi hocam biz maçı 90 dakika yapıyoruz. İlk yarım saat 40 dakika falan ısınmayla geçer. Zaten orada pek bir numara olmaz. Yani 65-82 arasında. Sen Ali'ni yatırırken içeride maçı izleyen var mıydı? Vardı. Kim vardı? Daha doğrusu Ali'ni yatırmanın bir seremonisi var ya. O seremoninin başı daha devam ediyordu. Bir şey söylesin. İçeride kim vardı? İçeride kim izliyordu? Herkes, bütün herkes Ali'nin çevresinde. Sen biraz madem erkeklik adına maç aldın. Sonra bir döndük gol olmuş. Ben hemen telefona saralım. Efendim nasıl oluyor? Durduramıyorsun da. Niye canım? Kayıt engellenmiş diyor. Etmez. Engellenir onlar. Neler neler biliyorlar. Sinirlerim çok bozuldu. Üzülme. Volkan'dan bir teklif var. Hangi Volkan'dan? Kaleci Volkan'dan. Buyursun. Kaleci Volkan kimdi? Fenerbahçe kalecisi Volkan çenesiyle düşün. Çok sinirli ya, bu kadar sinir. Yani bir futbolda. Sinirli miydi Volkan? Dünyanın en sinirli adamları kaleciymiş dün an. Hadi ya bunu. Ne sinirini gördün? Nasıl abi, şut geldi de kaleye geldi böyle bir çenesine sert kurtardı ya. Yok çenesine ben gelmedi. Ben çenesini de anlamadım. Sen çene dedin demin o yüzden. Yani tipinden tarif ediyorsak sahada çenesini gözün önünde çene dendiği zaman aklına ne geliyorsa işte o Volkan. Ha. Köşe çene. Bu kalecilerin siniri şöyle, yani takım kaptanı var ya teorik olarak takıma. O şey olacak, böyle yapacağız, hakim böyle olacak. Kaleci kadar. Niye oraya koşmuyorsun? Niye buraya, niye ben şey yapıyorum falan. Yani bana şey gibi geldi. Görevini başkasının üstüne atmaya adam, hayır, çalışan hayır. Adam gibi o kaleci. Neden? Niye öyle? Burada yok? Adam buraya kadar. Hani gol olsun olmasın. Tabii. Ona stres yarattığı stres için. Stres de olmaz. Şimdi kaleci iki tane. Çünkü koşamıyor, stres de atamıyor. Maçın yıldızı olmazsın şeyi kurtardığında, şutu kurtardığında ama yediğinde... maçı batıran adam noktasına gelirsin. Sivas'ın kalecisi o yüzden morali bozuk. Çok bozuldu canım. Ama o dün o yağmurlu işte ıslaktı, zemin ıslaktı, top ıslaktı, kayıyordu. Bilmiyor mu kayacağını? Herhalde benden daha fazla top oynamıştır. Herhalde oynamıştır değil mi? Herhalde yani bir iki maç fazlası vardır. Var, tabii yağmurlu çünkü... havada topun kayacağını bilmesi lazım. Aban topun üstüne yat. Aban topun. Ene diye gol yedi. Yani takoz öbür gibi golü de ene diye yedi değil mi Alex'in golünde? Alex'in golünde hiçbir şey demeden yedi onu. Onu yağ gibi. Orada yedi. Hakikaten kalede ben mi varım diye bakıyordu yazık. Hay Allah ya neyse falan diyerek artık ben ona... bu maç seyredeceğim bundan sonra ama kaldıramayacağım. Çünkü çok insani durumlar yaşanıyor. Hep, yani maç seyredeceğim kararların hep zamanlaması manidar şeylere geliyor. Dönemlere geliyor ya. Evet ya seçimlerden lig bitti. Önce. Hayır, lig bitti. 12 adam, Haziran seçimlerinden önce bence Ege'nin şeyi seyretmesi en son ideolojik yani. Çok ideolojik. Orası ayrı da yayınımıza ideoloji karıştırmıyoruz biliyorsunuz. Ama yani geçen ben en son bu lafı ettiğinde Galatasaray UEFA şampiyonu olmuştu. Galatasaray UEFA finalini oynadı. Ondan sonra Ege şey dedi. Ben artık futbol seyredeceğim diye bir şey dedi. Şimdi de bak böyle son maçı seyrettin. Yani böyle bir olmuyor. Yanlış zamanlama. Kaldıramayabilirim ama çok insani durumlar yaşanıyor orada. Şimdi herkes bir sinirli bir kere. Ya sinir o şeyin illaki var. İşinde var yani. İşin bir doğasında. Bir de neyi var. Fark ettim biliyor musun? Hı. Bu maratonda yılın özeti gibi bir şey vardı. Hepsini mi seyrettin ya? Para verdim oğlum sonuna kadar seyretmek zorundayım. İşte oğlum onları işte 3 lira daha verecektim. Bir ay boyunca seyredecektik onları. Bir geceyi abandırıyorsun sen. Niye overdose oluyorsun? Bir ay boyunca her gece futbol seyretseydim döner bıçağıyla dolaşmak zorunda kalırdım. Bak işte futboldan anladın bu değil mi? Hakikaten. Helal ya. Olsun döner sana. Bıçağı, döner bıçağı. Maalesef yaşananlar beni bu noktaya getirdi. Bir takım... Ne yaşanan ne? Maratonunu mu anlatıyorsun diye. Bu da tam maraton programının Radyo OTTÜ'de şeyini almış gibisin ha. Temsilciliğini almış gibisin. Vallahi. Şimdi İki bak. Lafından biri maraton diyor. Maratonda seni yarım saat 45 dakika. Sonra içeri gittim bir geldim maratonda babamla oturmuşlar bir gün maraton seyrediyor. Ya, lütfen ya. Maratonda Şansal Büyük Ağa'nın yanında kim var? Allah. Bir tek Şansal var galiba artık. Aa evet kim var? Erman Toroğlu da yok. Erman Toroğlu yok gitti zaten. Kim başka kanalda. Hayır sen bilirsin. Ben seyretmiyorum onu ya. O artık iki... Aa para veriyorsun ve seyretmiyorsun. Ben çünkü 3 lira daha verdim. Kıydım bir ay boyunca rahat rahat. Ya seyretmene gerek yok. Bilmiyor musun kim olduğunu? Hiç seyretmiyorum ki. Ben artık onları seyretmiyorum Oktay. Maratonda kim var Şansal Büyükan'ın yanında ya? Birisi var galiba. Çünkü ara ara değil mi falan diye konuşuyor da. Mustafa Denizli olabilir mi? Yok değildir ya. Mustafa Denizli maçtan önce konuştu. Çünkü abi... maçtan bir gene 1-2 saat önce seyretme hakkın oluyor Oktay. Hadi ya. Onu da seyrettim. Mustafa Denizli olsa Ege bilirdi ya. Mustafa Denizli'yi tanıyorsun değil mi Ege? Tanıyorum tabii canım. Ben Mustafa Denizli ile oturdum İstanbul'da yan yana kahve içtim ya. Kim bebek, bu artist diye. Bebek kahvesinde oturup ya bayağı da bir, hoş da bir bebeğe benziyor. Bu adam kesin o. Bu adam hangi dizide oynuyor? Hangi dizide oynuyor? Sonra biz söyledik değil mi? Yani ondan sonra kafama yazdım onu. Neyse mesela bozulduğum şeylerden biri. Alex'in özellikle Galatasaray'a attığı bir gol var ya. Yani. Ya sizde de futbol hiç konuşulmuyor ya. Hangisi? Hatırlamıyoruz Ege biraz i̇lk, anlat. İlk şeyde mi ikinci şeyde mi? Yani, 28 tane gol atmış Alex bu sene. Ya işte arenada. Ha ikinci sene şey ikinci devre atılan. İkinci ha. Devre. Evet. Gidişatı değişti. Tamam gidişatı değişti. Alex gol atmış tam koşacak. Geliyorlar buna bir sarılmaya çalışıyorlar. Yıkıyorlar yere. Yıkıyorlar. İlk önce bir tur adam koşsun değil mi? Yorulmasın diye. Geçim. Yok canım ne alakası orada var. Orada iki tur atıyor çünkü o coşkuyla ne kadar yorulduğunu bilmez. Orada amaç o golü atan futbolcunun durdurmak. Coşkuyla enerjisini acımasını yok dan ziyade onu durdurmak sureti. Gerçi fayda öyle, öyle diyorsun ama bazı futbolcular da sırtına biniyor gol atan adamı. Evet. Ona ne diyeceksin? Onu şey demesi kolay. Yani golü atmak kolay. Önemli olan takımı sırtlamaktır. Bak takım dediğin geri kalan 10 kişi var. Benim ağırlığımı hisset. Geri kalan adamları hesabını sana bırakıyorum demektir o. Yani başka bir şey diyorsun. O diyorsun başka bir şey diyorsun. O başka bir şey. Abi, Volkan Demirel bugün resmi tatil olsun demiş. Bugün dediği yani yarın diye dün söylemiş. Çok koştuk diye mi? Resmi aynen tatil olması lazım bence demiş. Hayır, bugün şey ya, kutlamalar dün gece geç saatleri, bilmiyorum ben maratonda bahsettiler mi de başka televizyon kanallarında şey vardı yani, sabahlara aynen kadar eğlence vardı. Lay lay lay lay lay lay lay diye giden iş yerlerine giden adamlar var. Bizim orada da havai fişekler patladı. Ondan sonra arabalar korna çaldı. Çok da başka bir şey olmadı. Ege, bir şey soracağım. Sen arabayla giderken yolda Fenerbahçeliler senin arabanı böyle diye sallamasyon yapsalardı. Hani beşik gibi sallıyorlar ya. Evet. Ne derdin orada, ne yapardın? Korna çalardım. Ne yapacağım kalabalık karşısında? Yepa falan diye coşmuş gibi. Kalabalık şey dediği de 3 kişi. Gaga. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Aslında hiç konuşmamız yoktu ama bilgisayarımızda tatlı bir şişme yaşayınca esprilerle şakalarla bir kez daha stüdyoda buluşmamız gerektiği ortaya çıktı. Hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. Bu bize zaruret. Kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Çok olumlu değişiklikler olmadığından hayır. Kaydetmek istiyor musunuz? Hayır. Access violation diyor. Tamam ve... ya boş ver. Bu arayüzlerin hepsi aynı. Ege'cim bak. Arayüz mü? İşte yani. Aa, çok güzel bir belgesel ismi. Arayüzler. Çok teşekkür ederim. Beni çok onurlandırdınız. Söylediğim her lafı bir belgesele çevirmenizi istiyorum bundan sonra. Yanında böyle 2-3 tane adam bulunduracağım. Böyle ağzımdan çıkan bir şehir efendim çok güzel bir... Şey ismi de olabilir. Yepyeni bir hayvan buluruz, ona vereceğimiz bir isim de olabilir. Başka ne oldu dün? Olabilir gün? Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan başka. Nuri Bilge Ceylan, hiçbiriniz bahsetmiyorsunuz. Nuri Bilge Ceylan da dur. Şampiyon oldu. Onu o da en büyük şampiyon. Oldu. Üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. 2003'te de yine jüri büyük ödülünü almıştı. 2006'da mıydı Oktay? 2008'de miydi uzak? Herhalde. 6 mıydı 8 miydi, ben bir bakayım. 2 sene yok. Geçen sene şeydi, jüriydi sadece. Bir şey yapmamıştı da. Bakayım. Bir şey yapmamıştı diyorsun. 2003'te Uzak filmiyle yine büyük jüri ödülünü, 2006'da İklimler 2006 filmiyle Fipreski ödülünü, 2008'de de 3 Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. Yine dün Bir Zamanlar Anadolu'da. Evet. Robert De Niro söylemiş. Daha doğrusu davet etmiş sahneye. Bir Zamanlar Anadolu diye. Bir Zamanlar Anadolu'da. İngilizcesini de söylemiştir büyük ihtimalle. Anadolu demiş. Herkes nasıl bir alkışlar. Robert De Niro çağırdı. Yine hakikaten ya, hepimizi göğsü kapardı. Kapardı derken kabarmak suretiyle. Ne demiş? Bir şey demiş mi? Konuşmasını ben şey yapamadım. Onu izleyemedim. Ben de işte şeyde. Ben izleyemedim. Yani o kadar şey varken bir taraftan verilmiş bir takım meblağlar var. Çakıştı değil mi maçta bu çakıştı tören? Çakıştı. Her şey çakıştı birbiriyle. O kadar yoğunlukta. Kaldıklarsa isterseniz biri çıksın bir telefon etsin, biz de o sırada stüdyoda duralım, ne dersiniz? Ne diyorsun, ne oldu yani, olay ne, sorunu ne olarak şey yapalım? Bir de nereye telefon edelim? Şişmasyon mu diyelim? Radyo Otu'da gene Şipre skandalı dersin. Şipre'yi hatırlamıyor musun? Şipre'yi söylemiştik daha önce. Lan bu adama da Şipre dayanmıyor, bir kere söylemekle olmuyor, ne yapalım? Yayında da konuşmuştuk Şipre'yi bilen. Ne yapalım? Nedir Şipre? Dur hadi bir tur daha atayım. Sen bir tur daha at. Oktay sen de o esnada bir şeyler yap. Şifreler geliyor. Radyo Otü'de şifre skandalı. Buyursunlar efendim. Nuri Bilge Ceylan'ın filmi hakkında bilgisi olan var mı? Bizim yok. Dinleyicilerimizin vardır muhakkak. Taner Birsel ve şey oynuyor. Ben onu biliyorum. Bir onu bilir onu. Yılmaz söyleyeyim. Erdoğan. Ha, Yılmaz Erdoğan. Doğru. Bu arada ne ödülü aldı tam olarak? Büyük ödül. Jüri büyük ödül. Jüri büyük ödülünü paylaştı bir başka filmle. Bir arkadaşıyla beraber paylaşma imkanına sahip olmuş. Güzel. Onlar da niye öyle yapıyorlar ya? Şimdi iki ödül birden mi veriyorlar yoksa... Şimdi öbür tabii adam iki farklı ödül, iki farklı şey, sertifika tipi bir şey. Hayır, öbür adam da şey diye açıklayacak ya, 2011 senesinde ben jüri büyük ödülünü almıştım falan diye. Hiç kimse öyle onu paylaştık, ödülü paylaştık demez. Yani madem bir tane ödül var, jüri büyük ödülleri diye bir şey olsaydı tamam, ona sesim çıkmazdı da. Bu da iyi, bu da iyi. Kıyamıyor Fahir işte, kıyamıyorlar. Kıyacaksın arkadaş yeri geldiğinde. Ben jüri olsam, bak seneye bana jürilik şeyi versinler. Nasıl kıyılıyor, ne yapıyorsun, bu kıp işi kıp gösterin. Ne yapıyorsun, Cannes Film Festivali'ne kıp mı yapıyorsun? Valla Cannes Film Festivali olur ya da daha küçükten de başlayabiliriz. İlla Cannes'dan başlayacağız diye bir kaide yok. Altınay'ı da falan da olur yani, bana uyar. İyi kadın oyuncu Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Bilemiyoruz. Aa, en sevdiğim oyuncu. Şeyin filminde oynadı değil mi? Lars von Trier'in filminde oynadı. Lars von Trier. Bütün filmlerde oynuyormuş bu aralar bu. Onu çok sevmişler. Bu kızı, bunun zaten bir eniştesi falan varmış çok. etkili. Bu kızı demiş her filmde oynatmanızı istiyorum. Değişik değişik biçimlere büründüğü için yüz ifadesi, o Lars von Trier'e açıklama yaparken hemen yanında oturuyordu ya bu hanımefendi. He. Böyle bir garip oldu kızcağız. Yani herkesin böyle bir şaşkınlığı duyuluyordu kameradan ama aynı zamanda bu hanımefendi görülüyordu kameradan. Herhalde onun da bir şey olsun diye ona da bir ödül verdiler. Bir esprisi oldu diyorsun yani. Bir esprisi oldu. Gerçi filmi de izlemedik. Filmde de çok başarılı olduğunu güzel söylüyorlar. Robert De Niro var işin içinden ya, mutfağından gelme ya. Robert De Niro işin mutfağından gelme yani. Oktay işin mutfağından geliyor adam yani. Oktay bir şey de... Fahir senin bu esprinde yalnız bırakmayı tercih etti Oktay arkadaşım. Ben anlamadım. İşin mutfağı dediğin de. İşin mutfağı değil mi? İşin mutfağı diyorsun yani diyorsun. Öyle Hayat Ağacı diye film var biliyorsunuz onu. Evet. Ne diyorsunuz ya? Ne, ne ben, bileyim abi ben, yani, ben bir şey söyleyebilir miyim? Kana uzağız ben... kana çok uzağız. Uzak kaldık bu sene kana uzak kaldık. Nuri Bilge Ceylan'ın filmi şimdi bizde gösterime girmeden kanda gösterime girdi değil mi? O festival filmlerinde genel olarak hava o. Zaten evet, ilk önce festivalde gösteriliyor falan. Şimdi Türkiye'ye gelecek. Gene gişe rekorları kırar gibi geliyor. Ne zamanla geliyor bilmiyorum gişe rekoru kırar mı falan ama yani meraklısını çok sevindir. Meraklısını evet yani böyle festival filmleri kapsamında gene bir yerlerde güzel gösterilir. Yani Nuri Bilge Ceylan'a sormuşlar ödül konuşmalarınızı hazırlıyor musunuz çıkmadan önce? Bir şey sorabilir miyim? Jüri büyük ödül yani onu konuşmalarından önce jüri büyük ödül falan bunun bir meblağ veriyorlar mı? Aa tabii var yani. Meblağ var. Bir meblağ var. Nakit mansiyona giriyorlar yani. Tabii, ne kadar değil mi soracaksın? Yok canım ne kadar olduğunu... onu sorma Fahim. Affedersin helal olsun, helal hoş olsun kazandığında şeyinde gözümüz yok ya. Uzun vadede dönüşü daha güzel sen öyle merak etme. O afişlerin üstünde böyle şeyler oluyor ya. Bilmem ne ödül. Palmiyeler falan filan. Yıldızlar mıldızlar. Onlar olduğu zaman afişin üstünde şahane olur. Şahane paralar kazanırsın. Hadi ya. Tabii. Yani mesela ben normal çekiyor olsam. 3'e çekerim de Nuri Bilge Ceylan 5'e çeker gibi. Yani mesela ben bu şahsi şovun afişine çok istiyordum öyle palmiyeler falan filan. Koysaydın bir tane. Yasakmış. Yani şey olmasın diye yanıltıcı bir şey olmasın diye sonra hapislerde sürünleyeyim diye. Bu da şey gölgesinde. Hapis korkusu diyoruz. Hapis korkusu. Resmen hapis korkusu bu adamın yaşadığı. Efendim, niye yapmadın? Sen niye geldin cinayet? Sen niye işte seri katil? Sen afişlerin üstüne ben palmiyeler koydum. Daha çok yıldızlar da koymuşsun. Gösteri edersin diye. O yasakmış. Ben anne vereyim ben geçiyorum şimdi. Ama bu senin yaptığın resmen otosansür. Otosansür. Yani otosansür. Resmen kendi kendine şey yapıyorsun ya. Olmaz koyacaksın aklına geldiyse. Millet yıkılacak da onu görüp yani. Doğru hakikaten ya şu anda şehrin böyle altın palmiye. Böyle bir şey palmiye değil de başka bir şey koysaydın ya. Yaldızlı bir şey değil mi? Milletin aradığı, gözün aradığı o yaldızlı bir şey. Yaldızlı da Oscar oluyor da. Başka bir şey tipi bir şey koysaydın. Sen de kendine göre bir şey bul Ege. Niye kopya çekiyorsun milletten? Mesela Ankara'yı anlatan bir şey mesela. Misket olabilir. Evet yani. Ne mesela yollarda bakıyoruz gidiyoruz Oktay'la. Mesela biz arabayla gidiyormuşuz. Böyle evet. Gidiyorsun. Oktay. Misket mi gördük? Misket! Bak gördün mü? Bak sen afişine koysan senin afişini gördüğümüz zaman da biz böyle aynı bağıracağız. Aynı coşkuyu yaşardın. İnsanda misket coşku yaratır misket. Bu arada ben hani meseleyi çözmüştüm de size sürpriz yapmak istedim. Bu da bizim bu için da benim gözümün en güzel sürpriz oldu. Duygulandınız mı? Çok duygulandık gerçekten. Valla gelip sarılacağım. Bir ara hatırlatmanı da sana bir sarılayım olur mu? Teşekkür ederim. Evet sevgili sanatseverler bir müzik dinleyelim o zaman. Evet, yani, müzik mi? Reklamımız bile... Oh, vay be. Vallahi 40 yıllık radyocu. Evet bir müzik dinleyelim. Ardından müzik tekrar birlikteliğimiz devam edecek. Yani müzik dinleyelim derken ne dinleyeceğimiz önemli değil. Bir şey yapalım yani. Bir kulağımızın şeyi... Çünkü bir mola bir şeyler olacaktı. Ona göre bir espriler hazırlamıştık kendi içimizde. Misket. Onlar denk gelmedi. Sevgili dinleyiciler bu Lady Gaga var ya eski şarkısının bir tanesinin üstüne farklı sözler yazdı. Bu yazdı bunu dinleyeceğiz. Judas... Lady Gaga, ondan sonra da Rock and Roll Radio Today. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler buyursunlar. Çoktan seçmeli haber şansına sahipsiniz. Programımızın en heyecanlı dakikaları hangi haberi seçersek programımız güzelleşecek, hangisini seçersek kötüleşecek? Süreniz belli. 20 saniye içerisinde ortak bir karar vermeniz gerekiyor. İyi zamanımız da var yani. Bol bol var. Bolivyalı kadınların 20 sıkıcı saniye dinleyicilerimize vaat ettiğimiz. 20 saniye mi? Bolivyalı kadınların güleş coşkusu mu? Ayrılmanın, ayılmanın püf noktaları mı? Ay çok zor ya. Oktay güleş mi nasıl desek? Yapacağız? 20... Süremiz keşke doldu. Süremiz daha uzun olsaydı. Güleş biz de şey yapıyoruz. Bir ama... saate çıkarma şansımız var mı süreyi? Maalesef. Bolivya diyor çünkü. Tamam o zaman güleş. Size. Abi diğer taraftan da uyanma diyor. O uyanma da çok önemli yani uyanma. Çünkü sırada... erken saat olduğu için insanların hani... uyanmaya da ihtiyacı var. Fenerbahçeliler de dün gece geç saatlere kadar coştular falan bu sabah ayılma sıkıntısı. Ama var. Bir yandan da Bolivya güleş. Yani. Son Bolivya 3 saniye. Şeyde o da orada güreşmek de zor. Çünkü rakım. Sorunu. Kararımızı açıklıyoruz. Açıklıyoruz. Bir karar verebilir miyiz beraber bir son şey? Yok bitti. Hayır yani hayır, fikir şey, teatisi o 20 saniye onun içinde. Bolivya diyorum o zaman. Evet. A seçeneği diyoruz. Bolivya. Hay Allah. Hadi. Peki ne yapsın? Bolivya demiyoruz. Tamam abi. Bir daha tamam bir daha aynen. Söylüyoruz. O zaman ayılma diyoruz. Bolivya yani. Bolivya mı? Çünkü Bolivya ile ayılma arasında çok ince bir... Ya lütfen ya bırakın. İkisini de vereceğim. İkinizi de kırmayacağım. İkinizi de kırmayacağım. Oh be. Bir ilk gerçekleşiyor. İstersen en baştan alalım. Hiç bu dakikaları yaşanmamış gibi. Kabul edelim evet. Sabahleyin ayılmada sıkıntı yaşayanlara püf noktaları veriyor uzman Avustralyalı vücut geliştirmeci. Hani Bolivya'dandı. Ama önce Avustralyalı ayılma uzmanına şey yapalım. İlk kahveyi, günün ilk kahvesini az şekerli ve sütlü içerseniz bu size bir avantaj sağlar. Geçelim. Güneşe çıkın. Güneşe bir avantaja bak. En büyük orada ne yaptım? Az şekerli ve sütlü içtim. Benim için işte bir avantaj oldu. Ama yani o önemli. Nasıl ki fasulye yemeğinin içine bir kesme şeker atılır. O aynı şekilde kahvenin içine... Bu salçanın acısını alsın diye. Adamın da her şeye böyle bir bilimsel cevap. Ne salçanın acısı? Salçanın kahveye acısı ne? Kahveye salça mı koyuyor? Salçanın acı bir şey olsa çocukları ekmek üstüne sürüp niye yediriyoruz yani? Hayret yani, acı şey. Olsun diye. Sokaktaki çocuk hemen dönsün eve. Evet doğru söyledin. Güneşe çıkın saçınızı çekin. Siz çekemiyorsunuz bir başkasını çektirin. Bu önemli şey. Manyak gibi mi başlayacağız güne yani? Ya, ayılma dedi. Ayılma ayılamıyorsun madem güneşe çık bulduğun ilk güneş. Hüzmesine kendini at orada saçını çek. Baktın kendine çekemiyorsun dokunamıyorsun can tatlı geliyor. Doğru çünkü birçok kişi kendine dokunamaz. Oradan geçen bir taksiciden veyahut da bir beyefendi. Beyefendi. Saçımı çeken. Bence taksici daha güzeldi. Yani hem binersin taksiye binersin. Hay hay güneş efendim. Hüzmesini en yakın güneş hüzmesini çekebilir misiniz? Ağzınıza bir şey atın ne atacaksınız ağzınıza? Kesme şeker. Yok, kesme şeker ama nasıl şeker? Az şeker. Allah seni yani nane şekeri atacaksın. Neden nane? Ana kokusu. Ana kokusudur o da uyandırmadı. Birebirdir. Çünkü zamanında hepimizi annelerimiz uyandırıyordu. O zaman ne kadar güzel uyanıyorduk. Zımba gibi. Dün bir televizyonda fesleğen kokusu ana kokusu dediler. Saçma. Yani Allah. Nasıl oluyor böyle hayatında televizyonlarda mı? Yanlış bilgiler veriliyor. Rütük uyuyor herhalde. Hakikaten. Herhalde. Hemen herhalde. Şikayet edecektim de sonra Didem durdu. Sevdiğiniz tempolu bir şarkıyı yüksek sesle dinleyin. Örnek vermek gerekirse. Mesela Ferhat Göçer. Ve Dönder. Şey hastayım. Polifonik üzüm mü? Üzüm mesela. Ama üzüm. Bunlar hep hüzünlü şarkılar. Hüzünlü değil. Tempolu diyor. Yani orta tempo. Bunu hemen kimi arayacaksın? Aa, Ferhat Göçer işte. Hayır kimi araman gerekiyor? O zaman şey... Orta tempo mu hızlı tempo mu? Hemen arayacaksın. Herhangi konu arayacaksın. Herhangi konu arayacaksın. Efendim, yüksek tempolu bir şarkı lütfen. Yüksek tempolu bir şarkı. O da diyecek ki sana yüksek tempolu bir şarkı... Örnek vermek gerekirse örnek mesela. Örnek vermek gerekirse mesela diyecek ki İrlanda'nın bu sene Eurovizyon'daki şarkısı. Mesela alacak. Yüksek tempolu bir şarkı. Onu dinleyeceksin sabah sabah. Bir limonu ısırın. Bir limonu ısırın. Yani hiç kabuğunu... Kabuğuyla mı? Kabuğuyla beraber ısırın. Bunu saçı bir... çektirdikten sonra mı yapıyoruz? Sırası önemli mi? Onu bunları... da taksiciden rica ediyorsun. Beyefendi. Bir de ağzımızın tadı güzelken bozmak için mi yapıyoruz? Kahve içtik mesela. Ay ayıltıyor. Ha yok canım. Limonun acısını mı alır diyorsun yani? Hayır en başta limonla mı başlayacağız güne? Ekşi ekşi. Ondan sonra mesela ben limonla başlarsam hakikaten şey yapabilirim. Saçımı çekebilirim. Gün boyu mu? Neyle beni mi tehdit ediyorsun? Çok özür dilerim ama bu Avustralyalı uzmanın ne uzmanı olduğunu tam anlayamadım ama. Bodybuilici ya. Bodybuilici adamın bize gizli formül diye verdiği şeyi birleştirince bir kant çıkıyor ortaya. Şeker var. Şeker nane, var. Nane şekeri var. Limon da ısırttırıyor. Ve, evet. Saç diplerini çektiriyor. Daha ne olsun. Kant içmiş gibi bir şeysin işte. Ve son yapmanız gereken şey tanımadığınız kişilerle sosyal ağlar üzerinden iletişim kurun. Onlar da sizin uyanmanıza yardımcı olun. Saçma sapan ben hayatımda bu kadar. Ben demiştim abi Bolivya'ya bakalım. Bolivya demiş ya Oktay. Oktay Bolivya demişti. Ben Bolivya demiştim. Peki o zaman biraz da Bolivya'dan bahsedelim. Aa maalesef bahsedemiyoruz. O Bolivya. Niye? Bolivya'da biraz beklesin çünkü. Ay Bolivya reklamlara denk geldi sevgili dinleyiciler. Kim bilir Bolivya'da ne tip radyolar vardır? Gagalıyor. Gagalıyor. Havalar derken, Fenerbahçe derken, teknik arıza derken olaylara pek bakamadık. İsterseniz kısaca bir gündeme bakalım tekrar. Ondan sonra da hediyeler için dinleyicilerimize buluşuruz. Buyursunlar efendim. Şimdi gündemde hemen iki ana başlık var. Onları vereyim ben. Siz seçim yapmayın ama. Bolivya'yı vermedin mesela. Bolivya'yı bekliyoruz merakla. Ya, Bolivya'daki güneş coşkusu. Ya Bolivya'daki güneş coşkusuna girmeden şu kıyamet konusuna bir girsek ya. Kıyamet kopacaktı, kopmadı. Kopmadı, evet. Evet, 21 Mayıs'ta kıyamet kopacaktı. Biz de hafta sonu ona göre hazırlıklarımızı ben yaptık. Ben onu hiç duymadım bile yani. Acaba Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu mu demeye getiriyorlardı yani? Her yerinden oynadık. Biz onu bir geçen hafta konuştuk da Fahir, sen verdin o haberi. Evet. Rusya'da billboardlar kıyamet falan filan diye. 8 yaş hiç... gençleştiren kıyamet diye bir haber vermiş. Biz hazırız ya siz diye böyle bir Amerika'dan sloganlar çıkmış olay. Hiç Rusya orada falan da hiç alakalı. Ha yok, Rusya'da da var, orada da var. Her ülkenin kendine göre kıyamet anlayışı var Oktay. Her ülkenin kendine göre bu din mensup. Ne diyorlar orada biliyorsun? Var. Think global, act local gibi bir şey diyorlar yani. Milyon dolarlık kampanyası hüsranla bitti diye veriliyor bugün. Başta Guardian. Kampanya ne? Hüsranla biter ya. Kıyamet kopmamış, yaşamı devam ediyoruz dünya üstünde. Daha güzel bir haber var mı? Kampanya bitti ne ya? Diyor zaten. Kıyamet kampanyası mı? Efendim, kıyamet kampanyasına bir imza da siz verin. Ne zaman bu hafta siz vereyim efendim? Böyle bir şey yok ya. 140 bin dolarlık ne umuyorlar yani? Ya şeylere aktarmışlar. Yani işte bu kampanyanın büyüklüğü kaç ne kadarlık? Oktay, 140 bin dolarlık diyorsan çok da büyük bir kampanya değil, açık söyleyeyim sana. 140 bin dolar dediğin Çukurambar'da bir ev bile alamazsın. İki oda bir salon. Yok ya, bu Amerika'da bir şey ya. Bir küçük grubun toplanıp 140 bin dolar vermişler işte bu kampanyaya harcansın. Ne yapacağız parayı 21 Mayıs'tan sonra diyerek. Sadece bir şeyi, bir grubun verdiği para bu. Bunlar sinirden gülüyorlar mıdır şimdi? Ya bir Roger'dan çıkan biliyorum dedi. Biraz sinirleri bozulmuş bildiğim. İnsanoğluna yeniden umut doğdu. Bu bize verilmiş ikinci bir şanstır diye coşuyorlar mı? Sabah 6 olarak belirlenmiş saat. Beklemişler mi o saate kadar? Uykusuz kaldığımıza değmedi valla. Sabah 6 olarak bildirilen saat 6'yı bir geçe biraz böyle bir moraller bir bozulmuş, buruklu. Birbirlerine bakmaya başlamışlar. Tamam canım, orada herhalde bir sarılarak bekliyorlardı falan. Abi ben bir terledim falan noktasına gelmişlerdir 6.30'a doğru. 21 Mayıs. Ne zamandı bu ya? Bunu da kaçırdık. Cumartesi pazara bağlayan gece. Cumartesi pazara bağlayan gecedir herhalde. Beyler, şimdi yarım saat, çünkü Maya takviminde yarım saat kayma oluyormuş. 6.30 gibi kopacak diyorlar diye. Tekrar saralım lütfen diye öyle bir... Bozmuyoruz. Şeyini bozmaman lazım. Pozisyonu da bozmaman lazım. Sigara çünkü tarihte kaç mu tane o hadisede öyle savaşlarda pozisyon bozma yüzünden neler doğru neler oldu. Doğru. Yani biliyorsunuz. Biliyorsunuz hadiseleri biliyorsunuz. Şimdi tekrar tarihten örnekler verdirmeyin bana. İyi kopmadı kıyamet ya. Yani İyi, hadi gözümüz aydın. İnsanoğlu binlerce yıldır ara ara şöyle kıyamet kopacak diye bekliyor. Bir tanesini daha geride bırak. Bir denk getiremedi ya. Bir denk getiremedi. Olsun ya. O da bu bizim olsun. Kıyamet olsun, bizim olsun. Aslında bu önemli bir provaydı. Yani biz şimdi hiç ciddiye alamadık meseleyi de. Evet. 2012'de biraz daha ciddiye almamız gerekecek. O zaman daha büyük kampanya olacak. Evet yani. O çünkü daha vakit var. Gerçi yani bu kampanya dediğin de şimdi adamlar saat sabah 6 demişler. 6'ya 5 kala herkes böyle bir stres, bir şey yaşamıştır. Bir de 5 dakika sonra da her şey geçiyor, bitiyor. Yani o kadar da... Ama geç başladı bu kampanya. Yani 21 Mayıs'ta olacağını geçen hafta işte biz... Evet. Ama 2012 öyle mi? 21 basın Aralık... sponsoru bile bulamamışlar kıyamete. Çünkü demişler son dakikada geldi beyefendi diye. Bence şey diye ayrılmışlar. Kopmuş biraz kopmuş, deprem falan olmuş. Ben internette öyle bakanlar falan vardı telefonla. Kopmuş, vallahi kopmuş. Avustralya'da biraz kopmuş. Bakın ilk kıyameti kopacağı orası mı? İlk Avustralya mı diyorsun? Öyle mi olacak? Oktay sen de strese girme. Didem ne alakası var ya? Ne bileyim abi, yani bir endişelendim ben. Orada ne bileyim yeni yıla örle mesela. Saat farkından dolayı. İş güç konusunda mı diyorsun? Saat farkından dolayı. Yavaş yavaş gelecek diye öyle bir şey olabilir. Kıyamet yavaş yavaş gelecek. Yavaş gelecekmiş arkadaşlar. Kopmuş yani. Yani sarılmayı bırakabilirsiniz ama yani umudunuzu kaybetmeyin. Boşa gitmedi paralar diye. Geri verilir mi acaba bu paralar? Ne ısı isteyeceksin gazeteci? Olmaz bu, harcandı bu kampanya için harcanmış paralar. Öğle yemekleri sırf hep et yemişler yani. Rezil olduk demiş zaten şey. Ne? Bu paraları alan medya kuruluşu. Rezil olduk, kalk gidelim. Başkanı. Rezil olduk demiş. Bu ne ya demiş. Ya eşek kadar adamlar hiç şey diye gelir mi? Efendim bizim böyle bir kıyamet kampanyamız var. Lan nakit mi aldılar parayı? Bir kere ona bakmak tabii lazım. Tabii nakit aldılar sen abi. Sen kıyamet kampanyasının parasını çek de alıyorsan 5 ay vadeli. Ya bir de fakir adamlar demek ki. Fakir adamlarla kıyameti koparttıramazsın ya. 100 tane adam. Ay, hepsi vermiş 1000 dolar neyse yani. Ana. Ana mı? Ana dedi sevgili dinleyiciler. Oktay ana dedi. Bu adam 1994'te de kıyamet tahmininde bulunmuş ve yanılmış. Yani yanıldığını söylememe gerek yok herhalde. Canım hepimizin iş hayatında inişler çıkışları olabilir. Adam orada bir iniş yaşadı diye bütün şey yazacaktır. CV'sini doldurur orada. Efendim uzmanlık alanlarınız. Kıyamet tahmincisi. 17 sene sonra. Kıyamet tellalı diye mi geçiyor artık şey mi geçiyor? Kıyamet tellalı. Birinden birinde tutturur yani bugün 89 olmaz. Yaşında. Umudunu, 89 yaşında. Göremez artık bu kıyameti. Bu dediğim beyefendi yani. Rahmetli kıyameti göremedi. En acısı da neydi biliyor musun? Kendi tahmin ettiği kıyameti göremedi. Orada herkes ağlıyor ve alkışlarla uğurluyorlar. Neyse canım, canı sağ olsun ya. İyi kopmamış ya canım, sevinelim bunu. Hakikaten bir adam mutlu olacak diye iyi. Hepimizi bir şans ya. Daha bir daha toparlayalım, ne yapacağız ne edeceğiz. Bir şans daha diyorsunuz. Bir şans daha, bize bir şans daha verin. Bolivyalı kadınları artık ben dayanamayacağım bileceğim arkadaş. Ver ver ver. Ya vereyim hakikaten. Ver, yoksa gençleştiren parfüme dönecek o da. Bolivyalı kadınlar arasında son moda serbest stil güleş. Her yaştan kadının fırfırlı kombinezonları ve Aymara kültürüne özgü geleneksel etekleri ve melo şapkalarıyla ringde birbirlerine kıyasıya yumruklamalarıyla yaptıkları güleş şovları Bolivyalı kadınlar arasında adeta bir fenomene dönüştü. Ülkede her yaştan her statüden kadın fırfırlı kombinezonlarını ve melo şapkalarını giyerek birbirleriyle güleşmenin coşkusunu yaşıyor ve bir o kadar da yaşatıyorlar. Ne keşke kadar melun şapkalarını giyselerdi. Neyin neşvesiyle güleşiyorlar? Fırfırlı kombinezon? Herhalde fırfırlı kombinezon bence, çünkü melon şapka o kadar da bir neşve yaratacağını zannetmiyorum. Doğru. Ama bir de güleşte çıkar kafadan zaten o. Şimdi güleşte bizim bildiğimiz güleş gibi düşünmeyin. Bizim hani işte oyunlar vardır falan filan. Serbest evet. Düşünmeyelim serbest yani. Serbest de burada ağız, burun, kafa her türlü giriş serbest ve bayağı da seyircisi var. Güleş başına. Amerikan güleşi dediğimiz güleş tipi mi? Pankreas mı diyorsun? Hı hı. Niye pankreas denmiyor artık ona ya bu arada? Niye pankreas denmiş zamanında, bence onu sorgulamak lazım. O bir sonraki, o da. Ne zaman bitti pankreas? Pankreas değil. Onun adı değişti ya, havalı bir isim buldular. Smackdown. Smackdown o mu? Smackdown. O değil mi, öyle diyorlar oymuştu artık. Oymuştu gibi yani. Kuralları mı değişti, ne oldu? Smackdown benim bildiğim kadarıyla Bankasya birinci lig gibi bir şey. Yani o spora Amerikan güreşine Smackdown diye birisi şey yaptı. Kendi sponsorlarını getirdi. Şey yaptı, program haline getirdi de. Yani, pankreas. Zaten güleş diyorlardı buna sadece. Yani ne, pankreas nasıl diyebilirler bir spora ya? Böbrek diye spor olur mu? İngilizcesi ne pankreas'ın? Smackdown değil, onu biliyorum. Bilgilerimi kontrol ediyorum. Bilmediklerimden yola çıkıyorum. Türkçesi mi acaba pankreas? İngilizce, olamaz değil mi? İngilizcesi. Ozan Kayadelen biraz işinden gücünden başını kaldırabilirse bizi arasın. Evet lütfen. Ozan olmaz, başkası da olacağım. İngilizce pankreas ne demek onu bilen bile arasa bizim için kar kardır. Bugün nereden pankreasın İngilizcesini öğreniriz en azından. Neden pankreas dendi onu da biliyorsak çok önemli. İç organ olan pankreas ama değil. Ama zaten çok çirkin bir spor yani, güleş desen güleş gibi de değil yani, bir fake dedikleri yani, fake bir durum var yani sonuçta. Ya yani öyle bir fakelere gelesin diyorsun yani. Ha, başka bir İngilizce kelimeyle zenginleştirdik. Günaydın efendim. Ama sen ona basmadan ona bastığın için. Ben bağladılar zannettim. Sen yanlış zannettin. Biraz bağlanmış gibi oldu. Pankreas. Bir deneyelim. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz Tayyip Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Pankreas konusunu açıklık getirmek istiyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Yani bir tıp uzmanı tarafından, bir otorite tarafından pankreasın İngilizcesiyle başlayacağız. Sonra Latince ve diğer dillerde de karşılığını alabiliriz. Zaten ne İngilizce ne Türkçe, pankreas Latince de. O güreşin adı maalesef ülkemizde hatalı tercüme kurbanı olan bir uygulamadan kaynaklanıyor. Bunun aslında adı pankrastır. Pankras. Evet, pankrasın biraz argo söylenmesi. Yani ezici, ezmek, her yerine ezmek anlamında. Ha. Pankras. Ha, öfelemek o. Yani. Ha. Ha, öfelemek. Evet. Pankras. Ama pankreas haline gelmiş o. Neye alakası varsa pankreasla. Yani asistas gibi mi? Dubleks lastik gibi bir şey mi? Dubleks lastik gibi yaşayın. Ha, çok uydu ona yani. Dubleks lastik gibi. Tamam ya. koca koca televizyonlar falan da bunu pankreas diye verdi yıllarca. Vallahi ne desem yalan şimdi yani bu konuda. Doğru. Biliyorsunuz. Peki birisi ne? Şey Taceddin Bey, siz güleş sever misiniz? Özel detaylara girmesek sabah sabah hani yani. Hayır, güleş sever misiniz? Spor anlamındaki güreş diye sorun. Güleş. Seyretmek anlamında mı? Seyretmek yani. Evet. Evet, ama sizin tarif ettiğiniz güreş ki yumruklaşmak nerede güreş oluyor? Bolivyalı hanımlar fırfır sonra da yumruk dediniz. Nasıl güreş ya oluyor? Yumruk, ama biraz fırfır biraz yumruk. Biraz. Hayatta böyle değil mi? Peki ne oldu şimdi, o pankras bitti mi? Amerika'da da denmiyor mu artık? Canım, Var canım, gene de şey yapanlar var. Hatta onunla adi sahte bahisler de oynanıyor. Hafif keriz silkeleme durumlarında. Çünkü onlarda kimin galip olacağı belli çoğunlukla. Yani öyle ucuz bir gösteri sporu. Amerikalılar böyle canhıraş şeylerden zevk alan vahşi bir kapitalist sisteme bağlı oldukları için. O sisteme en uygun sporlardan biri o aslında. Evet, düşünce. Yani. Evet, o sistemin sembolü haline gelmiş sporlardan. Bu pankrasta, punk kısmı da punk gibi mi yazılıyor? Yok. Pan-Amerikan gibi. Pan-Amerikan gibi. Panterin panı, krasın yani krasın. Sonunda H'si yok. Evet. Tamam. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sizin sesinizi duymak çok güzel yine. Biz sizin sesinizi duyunca öyle aynı şekilde bir aynı anda. Şekilde böyle mutlu hatta oluyoruz. Birazdan Neşve ile biz de aramızda bir güreş tutarız güreş gibi geliyor. Bizim en büyük sorunumuz 3 kişi nasıl güreşecek? Henüz onu bulamadık. 2-2 yapıyoruz. O anladım. Yüzden. Aranıza katılmak isterdim ama bir ameliyatım var. Bu bir davet değildi zaten. Bir bilgiydi. Çok teşekkür ederiz Tarçetin Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yani iyi kalpli insan olduğu için nasıl eksiği tamamlayabilirim diye hemen. İşini gücünü bırakacak orada ama efendim benim güreşe gitmem lazım. Tak onu i̇yi. Erteleyelim. Ameliyatlı zaten, ameliyatı var. Korkunç işte. Tarafı da ameliyat sırasında bizim ameliyathaneye dalıp güleş yapmamız en kötüsü. Bence o da olabilir. Neden öyle diyorsunuz ki? Millet ona rahatsız eden şey ameliyathanede şakalaşma. Hayır canım, radyo dinliyorlar. Efendime söyleyeyim, dizi seyredebiliyorlar. Dizi seyretmiyorlar da onu ben uyduruyor olabilirim. Radyo dinliyorlar, müzik dinliyorlar. Onu güreşle bir boyut atlattırılabilir yani. Neyse, bunu düşünecek bol bol vaktimiz var. Ben şu pankreas konusuna çok sevindim ya. Yani birisinin maçı seyredip de pankreasına vuruyor ya, bu spora pankreas diyelim demesinden, demiş olmasından çok korkuyordum daha doğrusu. Neyse ki pankreasmış. O korkumuz şey geride kaldı. Ege Gecercan sevindi dikkat ettiyseniz az önce. Yüz ifadesinden anladığımız kadarıyla. Ve soyadını değiştirdi. Benim de hissettiğim. Peki. Keyecen. Ege Keyecen. Evet. Evet. Bitirdik ya, işte 50 lira alıyorlarmış kızcağızlarda. Yani kızcağızlar. 50 lira mı? Hiç bundan bahsetmedin Fahir. 50 lira nereden çıktı ya? Hiç fırfır diyorsun, bir şey diyorsun. Son dakikada 50 lira diye bir şey oldu. O fırfırlar herhalde bu. Bolivya'da lira ne demek zaten? 50 lira ne? Çevirdim. Bolivya'nın para birimini bilemeyeceğim artık. Bolivya'nın diyorsun, para birimini bilmiyorum. Sessizlik oldu. Yani. Bilinmeyen noktalarda sessizlik oldu programımızda. O zaman neşveyle coşalım sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından hediyeler için buluşacağız yine Modern Sabahlar. Herkes reklam sırasında güleşsin. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketleri sizi bekliyor ilerleyen dakikalarda. Her zaman olduğu gibi basit bir sorumuz var. Bu sabahki sorumuz sizi biraz düşündürecektir en başta ama sonrasında da hediyeye ulaştıracaktır. Evinizde antika değeri taşımayan en eski eşyayı soruyoruz. Antika değeri taşımayan. Yoksa işte 200 yıllık konsol var falan filan gibi şeylerle. Olsun, onu da öğrenelim canım. 200 yıllık konsol, 200 senelik konsol olduğu için zaten antika. O evde olabilir, doğru. Yani Allah Allah. Sen de kendi içinde çalışıyorsun. Antikacılığa girer diye herhalde şey yaptı da. Biz antikaya yükleniriz ondan derdim. Antika değil. Antikalar da olabilir ama antika şart değil. Ama mesela derlerse ki 20 yıllık buzdolabımız var. O bana en değerli antikadan daha değerli bir cevap gibi geliyor. Ne kadar doğru, ne kadar güzel. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Evinizdeki en eski eşya nedir diye sorduk. Bakalım neler gelmiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Murat Özman. Murat Bey, bir boğuk geliyor sesiniz. Neden olabilir o? Radyoyu kapattım. Mikrofondan konuşuyorum yani kulaklıktan. Araçta mısınız şu an? Araç kitiyle konuşuyorum diyor şu anda. Yok, kulağımda kulaklık var. Kulağımda kulaklıkla konuşuyorum diyor. Düzeltti beni Murat Bey. Yanınızda da bir çocuk var herhalde. Evet, kızım 4 yaşında Doruk. Ne kadar o zaman güzel. Şöyle yapalım. Kızınız geçsin direksiyona. Siz bir rahat rahat konuşun istersen. Zaten o çaba içerisinde. Çünkü koltuğuna bağlamak, onu arabada sabit tutmak mümkün değil. Sürekli koltuklar arasında geziyor. Şu anda da vitesle oynuyor. Peki o zaman kolay gelsin diyoruz size. Hemen alalım cevabınızı Murat Bey. Şimdi ben yarışma için aramadım. Soruyu da bilmiyorum. Ben kendim doktorum. Yıllardır Ankara'da yaşıyordum ve sürekli işe giderken sizin dinleyicinizdim. Evet. 2 yıldır Denizli'deyim. Orada çalışma saatlerimde sizi yakalamam, takip etmem mümkün olmuyordu. Çok özlemişim. Bugünlüğüne Ankara'ya geldim. Aa, şans eseri denk geldi. Sesinizi duymak istedim açıkçası. Çünkü o zamanlarda sizi karardım. Çok özlemişim. Onun için aradım. Murat nasıl Denizli? Seviyor musunuz Denizli'yi? Valla seviyoruz. Üniversitede çalışıyorum Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi'nde. Hı hı. Buradayken Ankara Üniversitesi'ndeydim. Tabii şartlar, yaşam şartları sizi başka şehirlerde yaşamaya itiyor ama Ankara'yı çok özlemişim. Daha orada mısınız peki Murat Bey? Herhalde uzun bir süre daha Denizli'deyim. Niye bunları söylüyorsun? Gideceğiz mi Denizli'ye gideceğiz gibi. Biz yerini yapıyoruz da gideceğiz şu anda. Ya Pamukkale'ye gideriz işte. Pamukkale'ye gideriz, geliriz yani Murat Bey. Seve seve çok bekleriz. Şenliklerde özellikle gelmenizi sağlayacak düzenlemeler için elimden geleni yaparım, emin olun. Çünkü gerçekten çok seviyoruz sizleri. Ben yıllarca mesai saatlerinin uyumundan dolayı sabahları bir saat, bir buçuk saat dinledim arabada. O yüzden hakikaten çok özlemişim. Aman çok teşekkür ederiz. Vallahi biz de sizi çok özlemişiz evet, Murat yani Bey. Yani biz de özlemişiz sizi. Hakikaten ilk kez konuşuyor olsak da özlemişiz yani. Onu hissettik. O zaman teşekkür ederiz. Seneye... Ben size tekrar düzelteceğim. İlk kez konuşmuyoruz. Daha önce çok konuştuk. Tabii ki. Yani ilk kez uzun zaten. Bir aradan sonra ilk kez konuşuyoruz. Evet. Kusura bakmayın. Aa, Duru bir şey söylüyor. Hadi o söylesin, öyle kapatalım. Durucum İngilizce konuşuyor. Ama bak Fahir amcanlar Twinkle söylemeni istiyorlar. Ay ama lütfen çok rica ama tabii çocuk. Bir de benim ismimi verir misiniz Murat Bey? Peki bak Oktay amcam da çok istiyor Duru. Ege abi diyeyim. Ama bak şarkı söylersen bütün Ankara seni dinleyecekmiş. Peki. Evet. Peki. Ne kadar anlayışlı bir baba. Yayınınızın kalitesini daha fazla düşürmeyelim. Aa, olur mu canım kulla? Biz genç sesleri her zaman açığız. Peki Murat Bey, o zaman sosyal medya kullanıyorsanız Facebook bize oradan bir ulaşın. Bu Pamukkale ziyaretini netleştirelim önümüzdeki Eylül'de, Ekim'de. Diyoruz. Çok sevinirim. Nadiren kullanıyorum ama sizin için mutlaka takipçi olacağım. Ve bu işi bırakmayacağım. Gelmenizi çok istiyorum çünkü. Teşekkür ederim efendim. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun Murat Bey. Hoşçakalın. Denizli'de de bir kapımız var artık. Hakikaten ha. Pamukkale'ye gitmeyelim. Benim aklıma niye hiç Pamukkale'ye gitmek gelmiyor ya? Şifalı sularda. Tam öfelenme yeri değil midir? Tabii canım, pamuk gibi olacağım. Bembeyaz çıkabileceğim. Gitmediğim bir tek orası vardı şifalı su konusunda. Oraya bence de bu sene gitmeniz aradan çıkar yani. Çünkü her yere gitti. Şifalı su olan yerlere gitti. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Yeliz ben, buyurun. Yeliz Hanım, hiç şifalı sulara gittiniz mi? Şifalı sulara gittim, evet. Kaplıcaya gitmiştim. Nereye gitmiştiniz? Kızılcahamam. Memnun kaldınız mı Yeliz Hanım? Memnun kaldım, evet. Yani cildinize bir etkisi oldu mu? Yani zaten eminim ki cildiniz gayet sağlıklıdır. Kızılcahamam'ın bu konuda bir etkisi oldu diyebilir misiniz? Vallahi o kadar uzun süre kalmadım. Herhalde şöyle bir ay falan kalsaydım eminim etkisi olurdu ama. Bir hafta sonu falan mı? Evet, bir hafta sonu kaldım yalnızca. O yüzden etki hissedemedim maalesef. Peki Yeliz Hanım, şöyle bir şey sorsak size. Yani ben şimdi kendime de soruyorum bir taraftan. Hani bu balıklı göller falan var ya. Aha. Balıklar böyle ölü deriyi mi yiyor bir şeyden? Mantar mayası falan da. Ha işte diyor. Sedef hastalığı için de zaten. Öyle mi? Yeterli. İçimiz bulandı. Evet, soruya geçin. Öyle bir şeye girer misiniz, korkar mısınız? Ben korkarım. Giremem, ben de korkarım hayır. Galiba. Sizin Kızılcahamam'da girdiğiniz su balıksız bir suydu tahmin ediyorum. Hayır, normal işte kükürt oranı fazla olan bir suydu. Ya evet. Onun esprisi kükürt oranının fazla olmasın. Tabii başka ya şey kükürt. O pamuk gibi yapar senin cildini yani. Aslında bir iki günde. Zaten çok kötü kokuyor. O kadar uzun süre kalamıyorsunuz. Doğru. Peki o zaman. Yeliz Hanım, evdeki en eski eşyaya geçelim biz. Geçelim. En eski eşyam çeyizimle gelen galiba tahta kaşığımdı. Ağacın yaşında bilmiyorum. Çeyizimde gelen tahta kaşıklar. Evet. Ne, ailenizin kaşıkları mı, erkek tarafı mı size şey yaptı bunu? Annem benim için almış, çeyizime koymuş. Ha, sıfır. Yani. Öyle aile geleneğinde bu bana babaannenden kalan tahta kaşık değil. Hayır değil. Peki tahta çanaklar var mıydı Yeliz Hanım? Tahta kaşıklar. Hayır. Çünkü peki kullanılan bir tahta kaşık mı yoksa süs amaçlı mı? Kullanıyorum. Yemek yaparken kullanıyorum. Siz çizimlerimde kullanıyorum. Kaç yaşındasınız Yeliz Hanım? 34. Kaç yaşında almış olabilir anne onu? Siz 7 yaşındayken kızın çeyizine koyarız, bir Amasra ziyaretinde falan alınmış bir şey gibi. Ne zaman alındığını bilmiyorum. Ama 10 yıldır evliyim. 10 yıldır, 10 yıldır evliyseniz. Aha. 10 yıl. E 2 de öncesinden çeyiz hazırlıyorsunuz. 2 sene. 5 yıl falan da öyle koysak 15. 15 senedir, evet, 15 senelik tahta kaşıklar. Ama bunun 5 yılı hiç kullanılmamış çeyiz sandığında durmuş. Ondan hiç önemli değil. Hesaba koyalım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tahta kaşıklarla başladık sevgili dinleyiciler. 15 senelik tahta kaşıklar. Bu arada ben düşünüyorum da bizim evdeki en eski eşyaların bir kısmı benim ayakkabılar. Eşyaya girer mi? E girer. Eşyanın tabiatına uygun. Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara verirsiniz. O arada Fahir o arada çeşitli kelimelerle sizlerle birlikte olacak. Biz bu hafta sonu attık ya. En uzun kullandığımız eşya gözyaşları içinde. Ne? Kettle. Ay, yatılır mı kettle? Daha Didem'in bekarlık günlerinden kalan Didem'in çok kaliteli. Bekarlık kettle'larından diyorsun. Valla yani böyle gözyaşlarıyla uğurladık. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Cansu. Cansu Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Sanırım bizim evimizdeki en eski eşya, ben ailemleyim. Mama kaşığımız. Mama kaşığımız derken sizin mama kaşığınız mı? Ben de ablamın mama kaşığı. Aa, çok güzelmiş. Güzel, hatıra olarak duruyor hala. Hatıra olarak değil, kullanılıyor. Babam çok sevmiş. Şunu da söyleyeyim, ablam 36, ben 34 yaşındayım. Evet, 34'ten baba, gidiyoruz bugün, buyurun. Evet. Sanırım ablamın mama kaşığı ama. Hı hı. O zaman 36 baba, diyoruz. Evet. Evet, çok sevmiş bu kaşığı. Evet. Şeker ölçüsü, çayının şeker ölçüsü bu mama kaşığı. Hala kullanıyor, başka şekilde... O kıvamı tutturamıyor. Ayarı tutturamıyor. Evet. Tutturamıyor, evet. Yani bu kaşığı kullanması lazım. Halen kullanıyoruz. Nasıl bir kaşık bu? Efendim? Böyle nasıl bir kaşık? Metal mi, cam mı, plastik mi? Plastik. Plastik bir kaşık. Böyle kısa, bombeli. Bombeli. Mama kaşıkları öyle olur. Mama kaşık. Peki Cansu Hanım, şeyi merak ediyorum. Babanız mesela çayına şekerini attı bununla. Sonra bir karıştırdı. Sonra çıkarıp böyle mama kaşığını diye temizleyip kenara mı koyuyor? Yok, sadece ölçmek için. Sadece ölçmek için. Bir sadece ölçü ondan koyuyor. Normalde şekerin içinde mi duruyor peki? Şekerin içinde duruyor, evet. Peki siz de aynısını... Bence duygusal bir bağ olduğu için saklıyor bence de. O kızları hiç büyümesin istiyor da hala sizi o bebeklik günlerinizdeki gibi görüyor. Duygulu tarafını da göstermek istemiyor. Ya, ona aynen öyle. Ölçü diye bir bağ. İşte bir baba. Gerçek bir babaymış. Tipik bir baba yüreği, evet. Cansu Hanım. Çok teşekkürler, evet, efendim. Mama kaşığını da 35 sene diye ekleyelim. 36, hayır. Ablası 36. Çeyiz meyiz hesabına girmeyiz. 36 diyelim biz ona. Tamam, 36. Peki efendim, tamam, teşekkür ederiz. İyi günler, hoşçakalın. 36 yıllık mama kaşığı. Vay be. Yani benim hiç gençliğimden gelen eşya var mı evde diye düşünüyorum. Ben bununla baş edecek durumum yok. Ha, benim İlk oyuncağım var. Evlilik içinde ilk zamanlarda aldığımız hediyeler olsa taş çatlasın yediye çıkabiliyoruz yani. Evi sıfırdan yapmışız adeta. Yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ersun. Ersun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz sizi Ersun Bey. Valla bende eski çok. Çünkü ben ailenin tüm eskilerini topluyorum. Aa, süper bir yani, insansınız ya. Evde müsait demek ki. İşte tamir takımları, kayınpederimin ayakkabı çekici, ninemin dikiş makinesi, benim oyuncaklarım. Hepsi siz, bende saklım. Şey gibi konuştunuz ya. Valla seçim konuşması gibi. Dedemin çekici, ninemin aslında... bastonu. O zaman ninenizin dikiş makinesinden başlayalım. Ersun Bey. Valla şöylesi, 1950'li yıllardan kalma Singer marka of, bir dikiş makinesi. Çok güzeldir o ya. Bizim antresinde duruyor. Bu pedallı olanlardan mı? Pedallı. Tabii, tabii. Pedallı. Hatırlarsınız of, o pedalların hemen yanında da bir çark vardır. Evet. Daha sonra o pedalın üstüne oturursunuz, o çarkta sizin direksiyonunuz olur. Orada oyun oynarsınız. Gemi olur, araba olur. Hem de altı böyle bir sağa bir sola yalpalıyor gemi olunca. Çok güzel olur. Evet, harikadır o. Peki bir şey anda... soracağım. Bunları günümüze adapte ediyor musunuz? Mesela hani öyle şeyler yapıyorlar. Ne bileyim işte... Dikiş makinesinden sehpa falancadan. Hiçbirinin orijinalliğini bozmuyorum. Mesela dikiş makinesi şu anda antremizde bir masa sehpa görevi görüyor. O amaçla kullanılıyor. Ama bir çekmecesini çekiyorsunuz. İçinde hakikaten ninemin kullandığı dikiş iplikleri vesaire. Süper. Öteki çekmecede de kalemleri. Bence duruyorsa, duruyor. Duruyorsa da öyle durmalı yani. Doğru, aynen tabii öyle. Kendi şahsi müzenizi yaptınız yani. Bir de ben bu aletleri kullanırım. Mesela benim ofisimde masamın üstünde babamın işte okulda kullandığı cetvel durur ve kullanılır. Yani çekiç, dedemin çekici kullanılır yani. Dedenizin çekicini mi kullanıyorsunuz? Evet. Ayakkabı çekici mi dediniz demin? Yok, işte çekecek o kerata. Kullanılan çekiçler vardır. Bir tarafı çivi çıkarmak için. Aa, sizin de mi dedeniz ayakkabıcıydı? Yok, hobi olarak yapardı bunları. Ondan sonra o bir katipti. Valilikte ama hobi olarak da. Hobi olarak ayakkabı mı? Süpermiş ya. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler Ersun Bey. Valla. Çok lazım ya Ersun Bey. Her aileye bir tane lazım. Ya Ersun Bey'e güzel ev lazım. Bir de yani çünkü birikme hakikaten sıkıntılı bir noktada. Demek atamıyor bir taraftan. Şey oluyor. Yani onlara saygı duyuyorsa şimdi kendi eşyalarına da aynı şekilde davranıyordur. Yazık. Benim dedemin çekiçlerini anneannem şeye vermiş. Dedemin çırağına vermiş. Hala da kullanıyormuş. Ya benim dedemin de çırağında. Bütün çek malzemeleri. Onu isteyin bence. Gidin isteyin abi. Dedemin en kalitesi neyse onu alalım. Dedemin çekiçini itmiyorum deyin. İtmiyorum ben de. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedef ben. Sedef Hanım, hoş geldiniz. Sedef Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun Sedef Hanım, ne var evde eski? Benim evde en eski dedemin sandalyeleri var. Dedenizin sandalye, dedeniz... Evet. Sandalye yapıyor muydu yoksa... İmalatçı mıydı yoksa kullanıcı mıydı? Yok, kullanıyordu. Onun kullandığı sandalyeler böyle köy sandalyeleri, eski şöyle katlanan tipten. Ha, birkaç tane bir de? İki tane. İki tane. Katlanan tipte mi? Evet, böyle hani çekince yukarı doğru katlanıp düz hale geliyor, işte bir yere kaldırabiliyor. Ege o teknoloji henüz daha kabullenemedi. Yani sandalyeler teknoloji. Var da yer kaplamasın diye. Dedim, teknoloji kaç yıllık biliyor musunuz? Kaç yani, yıllık? Ben 45 yaşındayım, dedem öldüğünde herhalde 80'inde vardı. Ben bildiğim bileli kullanıyordu yani hani çocukluğumdan beri. 50 yılın üzerinde o zaman. 50 yılın üstünde sandalyeler kesinlikle, o zaman. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bir de radyomuz var. Radyomuz var. Babamın ilk aldığı radyo. Çalışıyor mu peki radyo? Evet çalışıyor. O, yani onun peki, yani dinliyor musunuz? FM bandı var mı? FM bandı var ama şey tabii çok cızırtılı alıyor, çok şey değil, net almıyor. Nasıl? Ama şey yine de çalışıyor yani çok güzel. Nasıl bir radyo bu, böyle bir büyüklerden mi, böyle bir lambalı falan filan evet. mı yoksa? Büyüklerden işte şey arama şeyleri olan, düğmeleri olan böyle. Dünyanın ondan değişik şehirlerinin yazdığı şey mi? Böyle ekranda böyle. Bükreş, Mükreş. Londra, Bükreş. Bilmem ne. Yok yok, dünyanın değişik şeyleri yazmıyor. Megahertzler yazıyor yine nokta nokta halinde ama... Şey bayağı büyük de şey Vega'ydı adı da hatta yanlış hatırlamıyorsam. Çok Vega da havalıymış ismi. Peki çok teşekkürler Sedef Hanım. Görüşmek üzere. Rica ederim. Çok sağ olun. Onlara iyi bakın lütfen. Özellikle sandalyelere. Çünkü onlar ileride bayağı bir şey yapar. Fahir Önç'te kelimeler devam ediyor sevgili. Fahir Önç yüzünden gözler bakıyor yine birbirine. Çeşitli kelimeler diye ben sana bir jenerik hazırlayayım. Vallahi lütfen çok hoşuma gider doğrusu. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Kadir Özçelik. Kadir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok aslında iddialı da bir isminiz var. Kadir Özçelik'te ekonomi forumu falan gibi bir program yapabilirdiniz. Teşekkür ederim. Yapıyor musunuz öyle bir şey? Hayır yapmıyorum, ben antikacıyım. Antikacısınız. Aa güzel. İşte bu noktaya geleceğini biliyorduk. Nereden başladı bu antika merakı Kadir Özçelik? Çocukluğumdan geliyor diyelim aslına bakarsanız. Çok eskiyim ben işte 25 yıldır. Kadir Bey nerede yeriniz diye sormayalım da yani bu bütün antikacıların olduğu yerlerde misiniz? Tabii tabii, Oltucu'ya çok yakın değil size. Aa kaledesiniz. Evet. Orada çok Oktay güzel. Zamanında bir at beğenmişti benim hatırladığım kadarıyla. Çok evet. pahalıydı. Sizin dükkanda mıydı acaba Kadir Bey o? Değil ama komşum diyebilirim. Oraya da çok yakın. Öyle mi? Ha. Hemen giriştesiniz o zaman. İyi o zaman sizin bir şeyiniz olur herhalde. Orada kaç yıldır oradasınız Kadir Bey. Tabii tabii adımız herhangi vardı. Bir dükkana girsek bizi Kadir Bey şey yaptı diye yönlendirdi size diye. Referansımızın kuvvetli olduğunu tahmin ediyorum Fahir Bey. Daha çok teşekkür ediyoruz. Evet, sizde ne var Kadir Bey ama şahsi yani dükkanda sattığınız şeyler değil de. Sizin şahsi benim malınız kendi, olarak. Kendi koleksiyonum var Ege Bey. Çanakkale seramikleri biriktiriyorum ben, Osmanlı. Ama kıymetli şeyler, siz kıymetsizleri soruyorsunuz. Yok canım, yok, kıymetliyi de bilelim mi yani? Ne kadar kıymetli mesela? Seramik ya, deyip geçiyoruz biz yani. Şöyle $1000'dan tutun da $10,000'a kadar çıkan Çanakkale seramikleri vardır. Yani bu tek parça fayanstan mı bahsediyoruz? Tabii tabii. Ne evet. bunların boyutu? Vallahi bunların at figürlü olanları var, deve figürlü olanları var, sürahi formunda şarap ve zeytinyağı için yapılmış olanları var. Hayır, hayır, küçüklerden mi bu yoksa 70'e 70'ler falan var, böyle bir 50'ye 50'ler falan 70 var. 70'e 70 mi vardı Osmanlı'da Oktay? Yok, efendim yok. Bu şeylerin duvarlarını 70'e 70'te 4'e ekbari yaptık. Niye olmasın ya, olur tabii niye. Saray düşüyorlar adamlar ya. Şartı bir başa mı? Bu sürahi formunda bir testi benim mesela tarif etmeye çalıştığım Çanakkale'de yapılmış zamanında işte. Ay, o bölge biliyorsunuz zeytinyağı. Evet. Ve şarap konusunda çok köklü bir tarihi var. Testi dediniz değil mi? Tabii tabii. Peki o zaman beyefendi, şimdi isminizi de unutturalım yeni açanlar varsa. Çünkü meslekle ilgili bazı şeyler sormak istiyorum size. Bu şeyinizi, ticari hayatınızı etkilemesin. Bu antikacılıkta müşterinin tipine bakıp fiyat söyleme var mı? Yok diyemeyeceğim. Maalesef var. Biz burada hani ahilik kültürünü de temsilci olarak görüyoruz kendimizi. Bu bölge çünkü başladığı yerlerdir. Hı hı. Yakışıksız şeylerdir ama maalesef yaşanmış. Ama mesleğin sonuçta zaten bir müşteri bir şeyi ucuza aldığına mutlu olmuyor sizde. Meraklısı ki alıyor. Evet. Ve zaten kafasında bir bedel var onun için. Nasıl peki, bir şey sorayım. Bir antikacıya biz nasıl gidelim? Ben de seviyorum da şey yapamıyoruz yani. Bir şey sormaya insan korkuyor. Böyle ne tip bir kıyafetle gelelim ve siz hani hiç bu işten anlamayan adama pozisyonda kalmamak için yani bir iki böyle ilk bir soru, anahtar. İlk soru ne olsun onu mu soruyorsun? Ha, yani ilk soru ne olsun yani neyi sorabiliriz, bir de kıyafet olarak ne giysek bizim. Hiç fark etmez Fahir Bey, ben dünyanın farklı yerlerde bulundum. En güzel şey samimiyet bence. Samimiyet diyorsun. Evet. Samimiyet kıyafeti en güzel kıyafet. O zaman donla gideceğiz. Anladım yani don pijama. Don pijama ev haliyle geldim ben diyerek gireceğiz. Doğal olun demekten bu yüzden korkmuştum zaten. Yani aslında şöyle bir gerçek de var. Ben bugüne kadar antikacılarda en çok söylediğim şey çok pahalı ya, çok pahalı. Hiç de şey olmadı yani. Beyefendi yani burası da antikacı diye bir şey olmadı. Antikacılarda pahalı tabii falan diyorlar yani şey gibi. Onlar da sattıkları şeyin pahalı olduğundan biraz utanıyorlar ama şey yapmıyorlar. Ne zannettin yavrum falan diye böyle bir adamı bozayım yollayayım falan diye bir yaklaşımları yok. Yok yok, arkadaşlarımız sevdiğindir. Peki Kadir Bey, sizin pazarlık konusunda şeyiniz ne? Mesela dükkandaki şeyler pazarlığa açık mı? Veya pazarlık yaparken sıkıldığınız anlar oluyor mu? Ya mutlaka oluyor. Aslında bakarsanız çok haz ettiğimiz bir şey değil. Ama insanlar mutlaka böyle bir beklenti içinde oluyor. Ne diyeyim size, işte %20 civarında bir marj var pazarlıkta da. Peki onu üstüne mi ekliyorsunuz en başta fiyatı şey yaparken böyle bir marj var diye, yoksa? Mecbursunuz Ege Bey, çünkü insanlar beklenti içinde oluyorlar geldiklerinde. Bir indirim beklentisi içinde oluyorlar. Hı-hı. Doğal olarak siz de ona göre davranmak zorundasınız. Zaten indirimden öte şey derdi var herkesin. Buna kim bilir ne kadar çakmışlardır üstüne, indirebildiğimiz kadar indirebildi. Yok yok, o konu çok yanlış. Hani biz bazıları öyle düşünüyorlar. 3'e alıp burada 43'e satıyorlar falan diye, ama gerçekten öyle değil ya. Kaça satıyorsunuz? 3'e alıp. Kaça alıyorsunuz? Kaça satıyorsunuz? 3'e alıp 5'e satıyoruz. Peki mesela böyle ben şeyi severim açıkçası, böyle eski kahve fincanlarını severim de korkuyorum yani açık söylemek gerekirse. Ben çok güzellerini getiriyorum Fahir Bey. Yurt dışından çalışıyorum ben yoğunlukta. Bir gün gelirseniz size çok güzellerinden temin edebilirim uygun fiyatla. Ha yani onun bir marjını bir öğrenebilir miyim? Yani çünkü 3 işte 3. Bana 500 falan derlerse şey dedim. Aa bayağı iyi, ucuzmuş ya. Yok. Demek durumunda şey, güzel bir şey 70-80 lira civarında alırsınız. Ya mesela 300 yıllık bir Türk kahvesi fincanı bana kaça patlar? Öyle bir şey yok. Avrupa'dan gelen 60-70 yıl civarında iyi güzel kalite porselen fincanları 40 lirayla 70 lira civarında alırsınız. Yok ya, ben Osmanlı'dan istiyorum ya. Osmanlı'nın porseleni bir tek Yıldız Çin'in porselen fabrikası var. Onunkini bulamayız zaten. Bulsak da birkaç bin dolar vermeniz gerekir. Ha 500 iyi o zaman yani. Öyle bulursam onu alayım hemen yani. Kedi kırarsa yani ondan sonra da hayvan hakları dernekleri de şeye ayaklanıyor. Efendim vallahi. Peki Kadir Bey, danışmanlık yapıyor musunuz? Mesela biz size gelsek abi şurada bir şey beğendik de bize bağırdılar sen mi konuşsan falan gibi böyle bir hizmetiniz de var mı? Tabii ki. Bizim burada bir derneğimiz var zaten, Kale Derneği. Orada da biz yönetimdeyiz. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Aynı şeyi Oltucu'da da yapabiliyor musunuz? Oltucu bize de yapmıyor. Peki, çok teşekkürler Kadir Bey. Görüşmek üzere. Hadi hayırlı işler Kadir Bey. İşler. Vallahi bugün çok güzel iş yapacaksınız Kadir Bey. İçime doğdu. O zaman bir reklamlarla coşalım. Reklamların ardından duruma bakalım. Radyo OTTÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar ve bu şarkılara dair bilgiler. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Ünlüler dünyasından taze dedikodular. Kısacası müziğin en genç hali. En genç hali. Radyo OTTÜ'de günün en genç dakikaları. Genç Melodi. Genç Melodi, pazartesi perşembe arası 17'de Radyo OTTÜ'de. Genç Melodi. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.